Radio 1, het NOS-journaal. Treinreizigers die afgelopen nacht stranden door de problemen bij de verkeersleiding van ProRail in Amsterdam zijn kwaad over hoe die storing werd afgehandeld. Ze vinden dat NS en ProRail hen niet goed op de hoogte hebben gehouden van de problemen. Ook reizigersvereniging Rover zegt dat er geen goed noodplan lag. De oorzaak van het probleem bij die verkeersleidingspost in Amsterdam wordt nog altijd onderzocht. Oekraïne runt een saboteursnetwerk in Rusland dat droneaanslagen pleegt. Dat meldt CNN. De VS zou deze pro-Oekraïnse saboteurs ook verantwoordelijk houden voor die droneaanval op het Kremlin begin mei. Bij die aanval zouden Oekraïnse drones zijn gebruikt. Volgens de VS zijn er geen bewijzen dat er ook Amerikaanse drones zijn ingezet. Zeker 20 appartementen van het Amsterdamse complex waar afgelopen weekend brand was, zijn mogelijk nog jaren onbewoonbaar. Dat zegt de verhuurder en eigenaar van het complex. De meeste woningen op de bovenste 3 verdiepingen zijn compleet uitgebrand. En in Suriname wordt vandaag herdacht en ook gevierd dat het precies 150 jaar geleden is dat het eerste migrantenschip daar aankwam. Die contractarbeiders uit India die daarop zaten, die namen het werk op de plantages over na de afschaffing van de slavernij. Ze werden gelokt met mooie beloftes, maar belanden vaak in de oude slavenbarakken en kregen ook lijfstraffen. ANWB-verkeersinformatie. De spits komt alweer langzaam op gang. Daarop vallen de files. De A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Eerseke en Rilland staat 6 kilometer file. Vertraging is 20 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen. In beide richtingen is er een spoedreparatie aan de gang ter hoogte van Boksmeer. In beide richtingen is ook de linkerrijstrook dicht. En in beide richtingen dien je ook rekening te houden met 10 minuten oponthoud. NPO Radio 1. EO. Van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij het economische nieuwsprogramma van NPO Radio 1. Ja, wie het tijd vindt voor een nieuwe baan, moet gaan solliciteren. En dan, voor sommige mensen is dat leuk en spannend. Voor anderen is dat een moeilijke en ondoorgrondelijke wereld. En heeft u al ervaring in dit werk? Nee, heb ik niet. En kunt u ook zeer luid onverstaanbare dingen roepen? Azo, want die baan staat onder, ik kan niet op. Ja, zo kan het ook gaan, maar ondernemer Karim Aglal liep ook tegen schimmige procedures aan. Hij wil met kunstmatige intelligentie solliciteren eerlijker maken. Geld of je leven. Dat zometeen. We beginnen in Den Haag. Daar is een spannende week op komst voor de ruim miljoen ZZP'ers die ons land kent. Minister Van Gennep van Sociale Zaken wil namelijk de regels op de schop gooien. Die bepalen wie zichzelf zelfstandige mag noemen en wie niet. Het kabinet wil zo de enorme groei aan zelfstandigen indammen. Maar die zelfstandigen zelf maken zich grote zorgen over hun toekomst met het debat wat aanstaande is. Nou, wat is er aan de hand? Welke regels zijn nodig? Welke gevolgen gaan ze hebben? Vragen die ik voorgeleg aan Hugo-Jan Ruts, ZZP-deskundige, mag ik wel zeggen, hoofdredacteur van Zipconomy. En Christel van der Ven is voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland. Goedemiddag, van harte welkom allebei. Goedemiddag. Ja, nu heb ik zo vaak zelfstandigen gezegd. Een van jullie zelfstandigen toevallig, Christel? Ja, zeker. Dat ben ik. Oké. En Hugo-Jan Ruts, bent u zelfstandige? Ja, ik ben zelfstandige met personeel. Die hebben we ook nog. Nou, we worden het nog weer ingewikkeld. Ik denk, we gaan dit onderwerp een beetje eenvoudig proberen te houden. Gaan we toch maar proberen te doen. ZZP-nieuws vliegt ons de laatste tijd om de oren. Van alles is aan de hand. Meneer Ruts, kunt u nog een keer uitleggen wat er nou deze week te gebeuren staat? Ja, ik moet je toch een klein beetje corrigeren op wat u net zei. Het zijn geen regels wanneer je jezelf als zelfstandige mag noemen. Mm-hmm. Maar de regels wanneer je als opdrachtgever een zelfstandige mag inhuren. Oké, het gaat om de opdrachtgever. Het gaat om de opdrachtgever. Oké, mooi. Helderheid 1 alvast. En wat staat er dan op stapel van de week? Nou, we zijn al 10 jaar werd bezig, of Den Haag is 10 jaar bezig om te kijken wat zijn die regels nou eigenlijk. Wat er deze week besproken wordt, of je dat kan bepalen door gebruik te maken van de term embedding. Ja. En dat is eigenlijk een proberen te zeggen, nou, als jij nou als zelfstandige zou willen werken in een baan, in een opdracht die misschien anderen ook in loondienst doen, dat zou dan niet meer mogen als ZZP'er. Oké. En Christel van der Ven, want u vertegenwoordigt dan de zelfstandigen, dat staat dus ook op het spel, begrijp ik? Ja, dat klopt inderdaad. En het klopt ook wat u zei in de inleiding. Daar maken heel veel zelfstandigen zich grote zorgen over. Ja, wat staat er wat u betreft op het spel dan? Nou, wat er op het spel staat is eigenlijk het recht van ondernemerschap. Mag je kiezen om als zelfstandig ondernemer zonder personeel of met personeel, zoals Hugo Jan dat heeft, om in ieder geval je eigen arbeid ondernemend voor eigen rekening en risico aan te blijven bieden. En daarmee is het voor heel veel mensen eigenlijk heel belangrijk om te weten of zij mogen werken in een werkrelatie die ze zelf hebben gekozen en die heel goed bij hen past. Ja, of dat ze soort van gedwongen worden in dienst te gaan. Ja, we hebben het de afgelopen tijd, eigenlijk de afgelopen 10, 12 jaar vaak gehad over mensen die gedwongen werden om te zzp'en. Mm-hmm. Maar nu zie je dat met de huidige wetgeving het misschien wel omgekeerde aan de hand gaat zijn. Dat is namelijk dat je misschien wel weer gedwongen wordt om werknemer te worden. Ja, meneer Rutz, u zei net al een belangrijke term noemde u, inbedding. Daar draait het eigenlijk om van de week. Wat wordt daar precies mee bedoeld? Ja, dat zou ik graag willen uitleggen hier. Maar dat is best nogal een discussie ook onder ambtenaren en de ZZP-organisatie. Hoe gaan we dat nou definiëren? Ik denk dat de beste manier om mezelf een beetje gevoel bij te hebben is dat dat dan hetzelfde werk is wat andere mensen in die organisatie ook als werknemer doen. Want inbedding dus betekent eigenlijk, je gaat inschatten of taxeren of iets als zelfstandige mag of dat je in loondienst zou moeten. Ja. Dat is eigenlijk wat erachter zit. Er moeten dus criteria komen om dat een beetje te bepalen. Nou, wat dat is, dat wordt best ingewikkeld, denk ik. Ja. En welk probleem wordt daarmee opgelost? Of misschien wel gecreëerd? Nou, zelfstandigen en werknemers vallen onder een ander fiscaal statuut. Ze vallen onder andere sociale regeling. Het arbeidsrecht is net even anders. Dus er is wat behoefte om, ben je nou werknemer of ben je nou zelfstandige? Dus op zich is het wel logisch dat je daar een aantal criteria voor hebt. En die criteria zijn vrij onduidelijk momenteel. Dus die moeten wat duidelijker om aan te geven wanneer ben je nou het een of wanneer ben je nou het ander. Ja, want een zelfstandige, daar gaat het natuurlijk veel over. Een zelfstandige heeft allerlei aftrekposten. En als je dan eigenlijk schijnzelfstandige bent, zoals dat dan heet, dan ontduik je eigenlijk die premies die je eigenlijk zou moeten betalen. Dat is een van de kanten die eraan zit. Dat is een van de kanten eraan, waarbij aangetekend dat de zelfstandige aftrek ook afgebouwd wordt. Ja. En de arbeidsongeschiktheidsverzekering die de zelfstandigen niet hebben, er wel aankomt. Dus ja, precies. Twee van de grote angels zijn er al wel uitgehaald. Ja. Maar eventjes, kunt u eens een voorbeeld noemen van een werkplek waardoor dit hele verhaal een beetje tot leven komt, concreet wordt? Nou ja, kijk om me heen hier. In de media werken veel zelfstandigen. Ja. En die doen voor een deel hetzelfde werk wat andere mensen ook in loondienst doen. Okay. Je ziet dit in de zorg, maar je ziet het al in de IT-wereld bijvoorbeeld, bij banken. Eigenlijk 12% van de Nederlanders werkt als zelfstandige. Ja. En biedt zijn eigen diensten aan. Nou, dan is niet altijd even duidelijk, waarom ben jij nou een zelfstandige en waarom is iemand anders nou een werknemer? Ja, bijvoorbeeld, ik heb wel eens begrepen, bij de uitvoeringsinstantie van de Belastingdienst werken veel IT'ers bijvoorbeeld. Dat zou in de nieuwe wet een discussie worden of diegene dat als zelfstandige zou mogen doen. Ja, dat is nu al een discussie. Ze zeggen zelf van 600 van de ZZP'ers die bij de Belastingdienst werken, maar eigenlijk zijn het geen zelfstandigen. Ja. Christel van der Ven, u vertegenwoordigt die ZZP'ers. Ja, ik begrijp al dat u er niet helemaal gelukkig mee bent wat er op stapel staat. Waar vreest u eigenlijk voor? Dat het aantal zelfstandigen af kan gaan nemen hierdoor? Of? Nou, waar we voor vrezen is dat allereerst allerlei opdrachtgevers eigenlijk in paniek raken en dat ze op voorhand al gaan zeggen tegen mensen die ze nu inhuren als zelfstandigen van dat kunnen we niet meer doen, je opdracht wordt niet meer verlengd omdat we niet zeker weten of we later nog wel als opdrachtgever of als werkgever worden aangemerkt. Dus we zijn bang eigenlijk voor onrust in de markt, waardoor mensen die echte zelfstandigen ook wel degelijk zijn, nu al hun klussen gaan eigenlijk verliezen. Ja. En waar we ook heel erg bang voor zijn is dat het eigenlijk alleen nog maar veel onduidelijker wordt dan het nu al is. Kijk, we hebben een gezagscriterium. Je kunt eigenlijk op basis van de huidige arbeidswetgeving ook al best zeggen wanneer iemand een werknemer is en wanneer iemand een zelfstandige zou zijn. Dat laten ook een aantal recente rechtspraken eigenlijk zien. Mm-hmm. En de minister gaat daar omwille van duidelijkheid een nog ingewikkelder en wederom een subjectief criterium aan toevoegen. En dat is inbedding. Nou, Hugo Jan noemde net bijvoorbeeld ook de ICT'er bij de bank. Nou, daar begint het eigenlijk al. Is een bank, is dat nou een ICT-bedrijf? Hè? Want inbedding, dat koppelt de minister ook aan het doen van het primaire proces in een organisatie. Ja. Of is een bank dat niet? Zijn eigenlijk alleen maar de bankaire functies ingebed? Mm-hmm. Nou, dat is alleen maar om een voorbeeld te geven. Hoe ingewikkeld dat eigenlijk alleen maar gaat worden. Ja. En ja, wie gaat dat ook bepalen of iets is ingebed? De ondernemer zelf of gaat de overheid voor allerlei bedrijven bedenken wat hun primaire proces is? Ja, en wie gaat dat bepalen? Want zoals het er nu voor staat? Dat is nog heel erg onduidelijk. We zijn in gesprek met het ministerie hierover, maar ik heb nog niet precies begrepen hoe ze het willen gaan insteken. Daarover hebben ze ook de gesprekken onder andere met ons, die zijn ze daarover nog aan het voeren. Ja. Het idee is dat de Belastingdienst dit zou moeten kunnen gaan controleren. Dus ja, ik denk dat de Belastingdienst, dat ze die toch op pad willen gaan sturen met een checklist, waarbij dat inbeddingscriterium in ieder geval door hen getoetst zal kunnen worden. Ja, ik zie Hugo Jan Ruts hier heel hard nee schudden nu. Klopt het niet wat mevrouw van der Ven zegt? Of wordt het niks? Nou, die Belastingdienst is natuurlijk wel een gevoelig punt. Ja, dat vermoed dat ik al, ja. Die wet DBA, die hadden we, of die hebben we nog, die moet ook gehandhaafd worden, maar wordt niet gehandhaafd. Onder andere omdat die te ingewikkeld is voor de Belastingdienst om te controleren. Hé, dat heb ik vaker gehoord bij kwesties die de Belastingdienst moet gaan handhaven. Ja, ja, dus de uitvoering van een wet is natuurlijk hier, speelt hier denk ik wel een rol. En daarin moet je wel naar kijken, is nou wat er nu bij komt, wat Christel van der Ven zegt, maakt dit het nou duidelijker of ingewikkelder? En kan de Belastingdienst hier nou straks wat mee? Ja, want dat vraag ik me nou gedurende dit gesprek wel af. Waarom moet dit zo geregeld worden? Want of is dit een vakdiscussie binnen de ZZP'ers vooral? Of heeft het meer consequenties, meneer Rutte? Nou, het heeft voor een paar honderdduizend zelfstandigen wel degelijk een mogelijke consequentie als dit doorgaat. Ja, dan ben je je werk kwijt. Nou ja, dan moet je gewoon in loondienst. Ja, en dat willen de meesten niet. Nou, dat is een keuze natuurlijk. Je kan je afvragen, ja, wat is er mis mee met in loondienst gaan? Je zal wel problemen gaan krijgen in een aantal sectoren waar mensen zeggen, ja, maar dat wil ik niet. Voor mij is het ZZP-schap belangrijker dan de sector waarin ik werk. Ja, ja. En nou, onderzoek bijvoorbeeld in de gezondheidszorg laat wel zien dat ZZP'ers, als zij gedwongen worden weer in loondienst te gaan, ja, zeggen, nou, dan ga ik wel in een andere sector werken. Ja. Nou, dan heeft de zorg wel een flinke uitdaging. En die hebben ze al. Ja, ja, ja, ja. Wat ik ook kan bedenken, mevrouw van der Ven, is, u bent niet gelukkig met hoe dit nu gaat, maar het is toch ook juist om ZZP'ers te beschermen, dat ze niet uitgebuit worden. Want ja, ZZP'ers vallen niet onder een CAO, dus die worden ook niet beschermd. Dus die worden misschien soms ook wel uitgebuit in bepaald opzicht. Dat wil de minister van Gennep hiermee voorkomen, toch ook? Ja, nee, dat klopt ook. En waar we eigenlijk heel ongelukkig mee zijn, en waar we zeker niet gelukkig mee zijn, is dat criterium van inbedding. Omdat wij denken, ja, dat dat niet de oplossing gaat bieden. Wat wij wel denken is dat het belangrijk is dat er duidelijkheid komt over wanneer ben je nou een zelfstandige, ja of nee. Maar wij willen het eigenlijk net omdraaien. De minister die gaat eigenlijk zeggen, ik ga dat werknemerschap nog verder definiëren. En als blijkt dat je werknemer bent, dan ben je dus geen zelfstandige. En wij zeggen, draai het nou om. Maar kom nou met een aantal heldere ondernemerscriteria, waaruit blijkt dat je echt zelfstandig ondernemer bent en dat je dat ook duurzaam kunt doen. Ja. En dat is bijvoorbeeld dat je genoeg verdient, waardoor je niet alleen kan leven in het hier en nu, maar ook voor jezelf een buffer kunt opbouwen. Want inderdaad, precies wat u zegt, wat wij natuurlijk ook niet willen, is dat er allerlei mensen nu zogenaamd zelfstandigen zijn, maar eigenlijk aan de onderkant van die arbeidsmarkt niet eens genoeg verdienen om vandaag een boterham van te kopen. Ja, want dat wilde ik net vragen. Stel, u bent minister van Gennep. U heeft even de macht in handen. Hoe zou u het organiseren dan? Nou, wij zouden het anders aanvliegen. Wij zouden namelijk vooral gaan kijken, wat zijn nou duidelijke ondernemerscriteria, waar langs je al de zelfstandigen van nu kunt leggen, om te bepalen of ze daadwerkelijk voor eigen rekening en risico ondernemen. En dat zijn bijvoorbeeld criteria als, ben je niet te afhankelijk van één of misschien twee grote opdrachtgevers? Verdien je genoeg voor nu en voor later? Okay. Bepaal je bijvoorbeeld je eigen tarief? Doe je aan je eigen marketing? Dan geef je mensen namelijk prima de gelegenheid om te blijven werken als zelfstandige, maar ze weten wel waar ze aan toe zijn. En misschien zullen ze een aantal dingen in hun huidige ondernemerschap moeten aanpassen. Ja. Maar daar zijn mensen best toe bereid. Maar dan hoor ik u ook zeggen dat bijvoorbeeld een IT'er die een hele langlopende klus heeft bij een bank of bij een belastingdienst of waar dan ook, die daar misschien wel jaren zit, dat die eigenlijk inderdaad gewoon in loondienst hoort. Nou, dat is de vraag. Dat kan ik op dit moment niet precies beoordelen. Nou, dat zegt u nu net, ja, van ben je niet afhankelijk van één opdrachtgever? Ja, wij zeggen wel ook, ik was vorige week ook op een congres voor mensen die in de zorg werken. En daar werd ook echt door de directeur van de brancheorganisatie daar echt tegen de mensen gezegd van, als je bijvoorbeeld bij je oude werkgever voor 5 dagen in de week hetzelfde werk doet, dan moet je je grote zorgen gaan maken en dan moet je je ondernemerschap gaan aanpassen. Ja, en dat zou misschien ook voor de ICT'er bij de bank zo zijn. Alleen, die meneer of mevrouw kan wel altijd zelfstandig ondernemer blijven. Hij weet alleen precies waar hij aan toe is. En hij hoeft geen werknemer te worden. Nee. Bent u afhankelijk van één opdrachtgever, mevrouw van der Ven? Want u bent zelfstandig in ons midden. Nee. Ik heb kortdurende klussen en ik heb zo gemiddeld 15, 16 opdrachtgevers per jaar. Ja, oké. Okay. Goed te horen. En u, meneer Rutz, u was zelfstandige met personeel. Hè? Geldt dit eigenlijk ook voor u dan, wat er nu op komst is? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik word ook nooit ingehuurd ergens voor, dus dat scheelt al. Kijk, nou ja, dat is bij deze dan ook vastgelegd in de archieven hier. Dank u beiden voor deelname aan dit programma. Hugo-Jan Rutz, ZZP-deskundige en hoofdredacteur van Zipconomy. En Christel van der Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen in Nederland. Geld of je leven. Die op zoek gaat naar een nieuwe baan. We blijven een beetje in de scene, zullen we maar zeggen. Kan aan de slag met het maken van een cv en het maken van een mooie brief. Maar waar dat voor sommige mensen een overzichtelijk proces is, lopen anderen juist tegen hoge muren aan. Zo ook Karim Aklal, die als Marokkaanse Nederlander te maken kreeg met discriminatie op de arbeidsmarkt. Met zijn bedrijf wil hij nu kunstmatige intelligentie inzetten om het sollicitatieproces eerlijker te maken. Karim Aklal, goedemiddag, van harte welkom. Goedemiddag Hans, dankjewel. Ja, bent u zelfstandige? Met personeel. Met personeel, dus ja. Telt ook niet, geldt niet voor u wat er net besproken werd. Oké, hebben we dat meteen eventjes helder. Discriminatie op de arbeidsmarkt, vreselijk als het je overkomt. Ja. En het is u overkomen. Ja, heel lang geleden alweer gelukkig. Ik heb niet heel veel in mijn leven hoeven solliciteren. Ik denk dat alweer een jaar of 20 geleden is voor het laatst. Kijk. Maar goed, het zijn natuurlijk wel momenten en herinneringen die je meeneemt. Ja, ik begreep dat u een keer in een uitzendbureau zat en dat daar iets passeerde waarvan u later dacht van... Ja, dat klopt. Ja. Kijk, het ding met arbeidsmarktdiscriminatie is dat het heel moeilijk is om hoe zeg je dat, echt aan te wijzen. Dat gebeurt vaak natuurlijk onder de oppervlakte. Ja. Maar dit was wel grappig, want ik wilde inderdaad solliciteren voor een studiegerelateerd bijbaantje. Ik heb zelf HRM gestudeerd. Dus ik met mijn mooie pak van de CNA naar het uitzendbureau toe met een mapje onder mijn armen. En ik loop daar binnen en er stonden 3 intercedenten destijds naast elkaar. Die stonden mij aan te kijken. Geen woord gegund verder. Dus ik heb daar volgens mij 2 minuten gestaan. Wachten tot er iets gebeurt. En er gebeurde op een gegeven moment gewoon helemaal niks. Want wat zou er moeten gebeuren? Nou, een welkom, hè, van goedemiddag. Wat kan ik voor je doen? Kom zitten, wil je drinken? Bijvoorbeeld, hè, wat je normaal verwacht bij een uitzendbureau. En er gebeurde niks en je bent weer naar buiten gelopen. Ik ben na 2 minuten heb ik me omgedraaid en ik ben heel voorzichtig naar buiten gelopen. Ik denk, nou, hier heb ik ook geen zin in. Met welk gevoel dan liep je naar buiten? Nou, wat ik zeg, het is heel lang geleden, maar het is me wel bijgebleven. Dat het was gewoon een heel onaangenaam gevoel, alsof je er niet mocht zijn. Of weet je, alsof er iemand binnenliep die niet welkom was. Of weet je, gewoon een heel onaangenaam gevoel was dat, waarmee ik naar buiten liep. Ja. En terwijl ik mezelf toch best slim achtte in die tijd ook. Ik was geen domme student. Maar het probleem was dat er Karim op je cv stond en geen Jan of Theo. En waarschijnlijk dat ik er niet uitzag als Hans of als Theo. Nee, ja. Maar goed, dat was in die tijd, speelde dat natuurlijk iets meer dan nu met die uitzendbureaus. Discriminatie was meer gangbaar dan dat nu gelukkig het geval is. Maar wat ik zeg, het zijn wel momenten die je bijblijven. Ja, maar je hebt het er niet bij laten zitten. Zeker want niet. Inmiddels heb jij een soort kunstmatige intelligentie die sollicitatiegesprekken doet. Het klinkt mij wat vaag in de oren, maar gelukkig ben jij hier om het uit te leggen. Hoe werkt dat? Solliciteer ik dan met een computer? Ja, in principe heel simpel gezegd. Wat je bij ons doet, is wij geloven heel erg in kijken naar het talent van mensen. Ja. En niet zozeer kijken naar het cv of de naam of de achtergrond of de afkomst of gender, leeftijd, et cetera. Wij geloven heel erg in het talent van mensen. En hoe zich dat verhoudt tot de functie die je uiteindelijk moet gaan uitvoeren. Dus wat ons systeem eigenlijk doet, is kijk naar wat zijn de kerncompetenties die je nodig hebt binnen een bepaalde functie. Stel, je zoekt iemand, je zoekt een journalist. Mm-hmm. Wij brengen dan in kaart, het systeem brengt in kaart, wat zijn nou de competenties die je nodig hebt om een goede journalist te zijn. Vervolgens komen de sollicitanten binnen, die doorlopen dan online een talentassessment. Mm-hmm. Waarmee we eigenlijk een soort psychologische blauwdruk creëren. Waarbij we dus. Want wat voor vragen stelt dat systeem dan aan mij? Dat is een reeks persoonlijkheidsvragen. Dus dat kan gaan over, ik sta graag in het middelpunt van de aandacht. Ja. Hoe ver ben ik het daarmee eens, ja of nee? Ja. Dus zijn dat soort stellingen. instellingen die je krijgt. Waar er natuurlijk een hele psychologische onderbouwing achter ligt. Nou, daar rollen dan 48 competenties uit. Wij kunnen dan aangeven in hoeverre jij aanleg hebt voor die competenties. Dus wij zeggen niet je bent goed of fout, slecht of dom, slim of intelligent. Wij zeggen puur voor die competenties heb jij een bepaalde aanleg, hoog of laag. En dat bepaalt of jij dan uiteindelijk succesvol wordt voor die functie van journalist. En dat gaat dan echt voorbij alle selectiecriteria waarop je iemand zou kunnen discrimineren. Ja, want dat is natuurlijk de vraag. Want op zich kennen we dit systeem wel toch gewoon de psychologische testen die je af moet nemen, inderdaad op een computer die je invult. Ja, ja. Maar het gaat nog een stap verder dan, denk ik, toch met kunstmatige intelligentie, dat er een soort computer doet zijn eigen werk dan, ja, toch? Ja, dus daar zit dan op een gegeven moment daar zit ook een algoritme achter. Ja. En dat algoritme vertelt dan de recruiter, nou, jij zoekt een journalist, jij hebt 50 sollicitanten ontvangen en het systeem zegt, dit is de top 5 van kandidaten die jij zou moeten spreken voor de functie van journalist. En wie richt dat systeem af? Hoe bedoel je? Wie zit er achter dat systeem? Nou, dat zijn wij. Ja, bepaal jij dus of ik dan. Nou, niet per se. Nee, een goede vraag. Wat erachter zit, wij gebruiken een assessment. Dat ontwikkelen wij niet zelf. Dus dat is een gevalideerd psychologisch instrument. Ja. Dus sociale wetenschap, dat gaat al 100 jaar mee als het niet meer is. Ja. Dus dat gebruiken wij ook via onze partners. Nou, daar zit een heel team aan psychologen die constant bezig is met die assessments. En wij gebruiken dat eigenlijk als input voor onze algoritmes. En dan is discriminatie echt uitgesloten? Nou, dan maakt Karim of Theo of Hans niet meer uit? In theorie zou dat niet uit mogen maken. Maar wij zeggen altijd, wij verkopen geen wondermiddelen. Wij leveren een instrument, een technologisch instrument. En dat moet een hulpmiddel zijn om te zorgen dat jij je processen zo objectief mogelijk kunt inrichten. Ja. Maar goed, als jij dan op een gegeven moment een manager hebt in de organisatie die ergens een intrinsieke afkeer heeft tegen vrouwen of allochtonen of ouderen, ja, daar kunnen wij niet zo heel veel tegen doen natuurlijk. Nee. Het is ook een beetje eng, hè, via de computer dat allemaal laten doen. Want ik zat even de neuzen voor deze uitzending. Ik zag dat Amazon in 2015 juist gestopt is met wat jij nu beschrijft. Ja. Omdat blijkbaar dat AI-systeem, dat kunstmatige intelligentiesysteem, op een of andere manier zo ontwikkelde dat hij alleen maar mannen aannam. Ja, nee, correct. Maar daar werd echt. Kijk, de input bij dat verhaal bij Amazon, dat waren echt persoonskenmerken. Op basis van de afgelopen 10 jaar van iedereen die in zo'n warehouse gewerkt heeft. Yeah. Nou, dat waren waarschijnlijk veelal mannen, omdat je te maken hebt met allerlei fysieke werkzaamheden, et cetera, et cetera. Dus al die miljarden datapunten, die worden dan in zo'n algoritme gestopt. En zo'n algoritme gaat dan op een gegeven moment mensen selecteren die voldoen aan dat soort kenmerken. In ons geval, wij kijken echt alleen naar de competenties. Dus er is ook helemaal geen manier om te achterhalen wie dat assessment heeft ingevuld. Of dat een vrouw is, of een man, of een oudere, of whatever. Wij kijken puur naar de competenties die iemand bezit. En het systeem weet verder niet wie daarachter zit. Dus die kijkt gewoon puur naar wat heb jij nodig als organisatie. Dit zijn de profielen die eruit komen. En daar moet je mee in gesprek. En dit faciliteer jij voor tal van voor bedrijven die daar gebruik van willen maken. Wat zijn de ervaringen dan tot nu toe? Wat zijn er? Nou, heel positief natuurlijk. Hè? Wij hebben nog te weinig data om echt, zeg maar, academisch te kunnen vastleggen. Dit werkt veel beter dan voorheen. Ja. Wat we natuurlijk wel hebben, is er zijn bibliotheken volgeschreven over instrumenten die een hogere voorspellende waarde hebben binnen de arbeidsmarkt. En dus als je kijkt naar wat het verschil tussen het cv bijvoorbeeld qua voorspelbaarheid, nou, dat is vrijwel nihil, 0,0 zo'n cv. Als je kijkt naar intelligentietesten, assessments, arbeidsproeven, dan kom je al veel meer richting, kan ik voorspellen of iemand succesvol wordt binnen deze functie, ja of nee? Ja. Hugo Jan Ruts, ook nog steeds aan tafel, ZZP-deskundige en hoofdredacteur van Zipconomy. U zei voor uitzending, wacht even, dat vind ik wel interessant, blijf even met belangstelling luisteren, want ik ben hier ook veel mee bezig. Hoe luistert u hiernaar? Nou, het is heel interessant, hè, om even los te kijken van het cv en het karakter bijvoorbeeld, of hoe iemand klikt bij, want daar wordt wel veel, dat is een beetje onderbuikgevoel. Juist, ja. En wat ik wel zie, ook in de uitzendsector en in de ZZP-sector, daar wordt het ook vaker toch gekeken naar, welke klus kom jij nou doen? En of het nou klikt, maakt niet heel veel uit. Dus daar wordt al iets meer gekeken naar puur die skills, puur die vaardigheden. Dus daar loopt het eigenlijk wel wat voorop op de sector. Waarbij, hoor, terecht wat je zegt, er ook misstanden zijn als je het hebt over discriminatie. Dat zie je daar ook wel. Maar wat meer focussen op de opdracht die jij komt doen, de klus die jij komt doen en daarop matchen. Ja. geeft wel andere inzichten, denk ik, dan als je alleen maar kijkt, hey, hebben we op dezelfde voetbalclub gezeten of hockeyclub gezeten dan. Oude jongens krentenbrood een beetje. Ja. Terwijl ik denk, Karim, want Hugo-Jan zegt dit, ik denk ook van ja, die klik is ook heel belangrijk als je samen moet gaan werken. Dus die moet je toch ook niet helemaal uitschakelen? Kijk, de discussie gaat het is niet om dezelfde voetbalclub, maar dan, dan gaat het niet om dezelfde voetbalclub, maar dan gaat het om levelen wij met elkaar. Dat zit natuurlijk niet in dat systeem. Nee, enigszins wel, want we kijken ook naar bepaalde cultuurfacetten. Past iemand ook op basis van gedragskenmerk binnen de cultuur die wij hier proberen samen te stellen met elkaar? Maar dan gaat het wel iets dieper dan, ben jij aanwezig op de vrijdagmiddagborrel waarin we gezellig een wijntje drinken met elkaar. Ja. Dat is voor een bepaalde groep interessant, maar voor een hele grote groep ook niet interessant. En als je daar constant de nadruk op legt van, ja, levelen wij met elkaar, kunnen wij een biertje drinken? Ja. Dan sluit je natuurlijk onbewust ook heel veel mensen uit. Ja, ik begreep dat jij, want zoveel indruk heeft dat verhaal in het uitzendbureau wel gemaakt, dat jij dus zelfs nagedacht hebt van welke namen ga ik mijn kinderen geven? Met oog op dit. Eigenlijk heel triest om te zeggen, maar dat is wel zo. Toen ik mijn eerste kindje kreeg, mijn dochtertje is inmiddels 7. Toen hebben mijn vrouw en ik, mijn vrouw is Nederlands, ik ben met een Nederlandse getrouwd, maar we hebben wel nagedacht, en of dat nou bewust of heel bewust is geweest, weet ik niet, maar we hebben wel nagedacht over wat voor naam geven we dat kind mee. Nederlands of Marokkaans eigenlijk. Ja, zodat het misschien later iets minder last heeft van een naam die misschien te exotisch is voor iemand. Dus het is eigenlijk heel triest dat je daarover na moet denken. En ik hoop dat het geen invloed heeft gehad. Nou, gelukkig niet, nee hoor. Hoe heet ze? Nora. Nora, ja, prachtige naam. Ik dank je voor je verhaal en ik hoop dat jouw kinderen het in ieder geval niet meemaken. En ik hoop dat niemand het niet meemaakt. Inderdaad, maar goed, ik hoop dat we het allemaal niet meer hoeven mee te maken. Gedacht. Dank voor jouw verhaal, Karim Agrol. Dank dat je er was. Hugo-Jan Ruts ook, dank dat u er was. En ook dank zeg ik tegen Christel van de Ven, die hier ook in de uitzending aanwezig was. Tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. Zometeen op deze zender 1 Vandaag met Suzanne Bosman. Daarin gaat het onder andere over de enorme chaos aan verkeersregels die je kan tegenkomen in Europa. Straks als je op vakantie gaat. Fijne vakantie, fijne middag. Geld of je leven is een programma van de EO. Ster. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Star Wars The Force Awakens op groot scherm. Het residentieorkest speelt de soundtrack live. Van 13 tot en met 16 juli. May the Force be with you. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Deze week in de bonus. AH nectarines, perziken en wilde perziken per schaal 1 plus 1 gratis. Alle AH Vega en vegan broodbeleg, tweede halve prijs. Doritos, Lees of een Baked en Sensations, 2 voor 3,50. En alle Robijn, 1 plus 1 gratis met gratis wasmiddeldoekjes. De meeste en de beste aanbiedingen. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Lever alleen deze week nog je volle spaarkaarten in bij Albert Heijn en geniet van de allerhoogste korting op een dagje Efteling. Leuk toch? Lekkere van Albert Heijn. Mei wordt een heel bijzondere maand, want naast de jackpot van 7,5 miljoen netto maak je 15 keer kans op een Volkswagen ID.Bus. 100% elektrisch. Je hebt nog 5 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De wereld verandert. Het klimaat, politiek, techniek, ons perspectief. Wetenschap geeft inzicht, hoop en houvast. In het nieuwe programma Focus ga ik met wetenschappers mee in hun zoektocht naar mogelijke oplossingen. Focus. Zaterdag om 8 uur bij de NTR op NPO 2. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u.